Na kondi mingi, sepo yako kanisa yo, utao kende kie, ata elagate. Oye baka mama, na denge osundolinga na mwana moke, ngaiko mobali libelete. Mwana akolela kombo ya mama, na kosuka wapio. Oyuyu, bakata kabolingo boyete. Baboya kamo bali boyete, kanisa kata komwa na boyo otiki, motema na yo ya nokyo. Oyuyu, bakata kabolingo boyete, baboya kamo bali boyete, kanisa kata komwa na boyo otiki, motema na yo ya nokyo. Kabolingo boyete, baboya kamobali boyete, kanisa kata kwa mwana oyo otiki, motema na yo ya ndokyo. Soyuyu, bakata kabolingo boyete, baboya kamobali boyete, kanisa kata kwa mwana oyo otiki, motema na yo ya ndokyo. Yuna boy te wo wo, yamaka weli kaka sebi seno ya labi. Na boy te wo wo, yamaka weli kaka sebo mengo. Yuna boy te wo wo wo, nalingi pena yeba saki yolinga kanga. O weli bo mengo na disengo, na repete lisusu na boy te wo. Yuna boy te wo wo. Yamaka weli kaka sebi seno ya labi. Na boy te wo wo. Yamaka weli kaka sebo mengo. Yamaka weli kaka sembo mengo.